«Жыццё з літаратурай». Штогод на канцы чэрвеня, пачатку ліпеня ў Беларусі адбываюцца купалаўскія дні, у межах якіх сёлета 4 ліпеня на радзіме народнага паэта ў Вязанцы святкуецца дзень нараджэння Янкі Купалы, а ў сам дзень нараджэння 7 ліпеня адбудзецца ўскладанне кветак да помніка Купалу ў Менску. У дзень смерці народнага паэта 28 чэрвеня ля яго магілы на менскіх вайсковых могілках адбылася грамадская акцыя жальбіны. Удзельнічала ў ёй і кіраўнік сталічнага літаратурнага музея Янкі Купалы Алена Мацівісян. Канешне ж, не маглі мы абмінуць традыцыйную купальскую ноч у Купалавым музеі, якая адбудзецца 6 ліпеня. І 7 ліпеня у 12 гадзін традыцыйнае складанне кветак да помніка Янкі Купалы і гарадское свята паэзіі з адной думкай аб шчасці Беларусі. Гаварыць пра Янку Купалу у гэты дзень, гэта значыць варушыць балесную памяць. Кіраўнік міжнароднага фонду Янкі Купалы Вячаслаў Рагойша. 68 гадоў назад адбылося загадкава непапраўнае. Але Купала разам з перамогай вярнуўся на Беларусь. Вярнуўся яе светачам нацыянальным, вярнуўся яе прарокам. І Беларусь загаіла раны, у тым ліку і духоўныя раны. Вельмі жорсткія гулагаўскія гады і наша літаратура, як і ўся краіна, была зраненая. Сёння пад гэтым сонцам мы кланяемся вялікаму песняру народа за тое, што ён даў нам духоўны прастор, што ён даў нам палёт у будучыню, што ён нястомна у кожным нашым кроку крочыць побач з намі і магчыма паперадзе нас, гукаючы, вядучы нас. Гэты дзень для беларусаў і асабліва для мінчан вельмі запамінальны. Галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова. Для ўсіх, хто прынікае да творчасці нашага вялікага творцы, гэты дзень ён праходзіць як шаптаннем памінальнай малітвы, таму што вялікія творцы ёсць у кожнага народа. Для нас самыя-самыя вялікія два імені – гэта Янка Купала, Якуб Колас. Наш музей, старэйшы літаратурны музей нашай краіны – гэта унікальная адзіная ўстанова, якая захоўвае, зберагае, даследуе творчую спадчыну Янкі Купалы. І, канешна, асноўная місія нашага музея – гэта не толькі захоўваць, але і папулярызіраваць спадчыну вялікага паэта, далучаць да яе як мага больш шырокае кола нашых наведвальнікаў. І перш за ўсё гэта, канешна, моладзь. Мы, скажам так, ставім на сваёй мэце знаёміць моладзь з творчасцю Янкі Купалы, расказваць маладому падрастаючаму пакаленню аб жыцці і творчасці Янкі Купалы, аб тым, як ён любіў сваю краіну, як ён любіў сваю мову. І менавіта з гэтай мэтай мы арганізуем шматлікія нашы мерапрыемствы. Ведаеце, напэўна, самае галоўнае, я не пабаюсь высокіх слоў, гэта памяць пра Янку Купалу. І я думаю, што мы прыкладам жыцця Янкі Купала, мы сапраўды павінны навучыць нашу моладзь, да і не толькі моладзь, а і нас саміх любіць Беларусь, любіць нашу бацькаўшчыну. Таму што, ведаеце, вось некалькі тыдняў таму назад я вярнулася з Казані, з села Пячышчы. Усе мы ведаем, што падчас эвакуацыі Янка Купала знаходзіўся там, ён жыў там з лістапада 1941 года па чэрвень 1942 год. І разумееце, я прыехала ў село Пячышчы, цудоўнейшыя краявіды, шырокая Волга. І вось я ўжо дарослы чалавек, у мяне было такое адчуванне, я кажу, мурашкі па скуры, калі ходзіш тымі сцежкамі, дзе хадзіў Янка Купала, калі падымаюся па той металічнай лесвіцы, дзе ён падымаўся сваю кватэру на другі паверх. Я не магу назваць песняра, які б не толькі гэтым займаўся, зваў спутаў на свабоду, зваў сцемры да святла, але і так напісаў хораша пра гэтае сваё творчае крэда. Прайшло 68 гадоў, як нема Янкі Купалы. Пройдзе яшчэ 168 гадоў, і людзі будуць збірацца каля гэтага помніка ў дзень жальбін, будуць шкадаваць, будуць сюды прыходзіць і ўспамінаць, колькі зрабіў Янка Купала, і зрабіў не столькі для сябе, але для нас, для беларусаў, як мастак, як змагар, як прарок.